855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiejszy raport o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce jest pierwszym, który został otrzymany z nowego systemu elektronicznego, tak mówi rzecznik resortu zdrowia. Komisja Europejska jutro zatwierdzi kolejną umowę na dostawy szczepionek na koronawirusa. Szef MSZ-u absolutnym absurdem nazywa zarzuty opozycji, że rząd dąży do polexitu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że dzisiejszy raport o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce jest pierwszym, który został otrzymany z uruchomionego wczoraj systemu elektronicznego Ewidencja Wjazdu do Polski. Nowy system raportowania został wdrożony po wykryciu nieścisłości w dotychczasowych raportach. W globalnej liczbie zakażeń uwzględnione są około 22 tysiące niezaraportowanych dotychczas przypadków, o których wczoraj informował główny inspektor sanitarny Barbara Góra. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że nowy system opiera się na danych uzyskiwanych bezpośrednio z laboratoriów. Te dane są przekazywane w trybie ciągłym, tak naprawdę 24 godziny na dobę po każdym wykonanym teście. Rzecznik podkreślił, że ponad 10 tysięcy nowych przypadków zakażeń, które dziś zarejestrowano, to nadal bardzo duża liczba. Nie jest to nadal mała liczba, więc nadal musimy zachować ostrożność. Co do zgonów, to najczęściej jest wynik zakażeń zanotowanych 2-3 tygodnie temu. Najnowsze dane dotyczące nowych zakażeń to 10 139 przypadków i 540 zgonów. 484 osoby zmarłe miały choroby współistniejące. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdzi jutro umowę z firmą Moderna na dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi. To szósty kontrakt, który Bruksela wynegocjowała z firmą farmaceutyczną w imieniu państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że umowa z Moderną przewiduje dostawy do 160 milionów dawek. Wyniki badań klinicznych wskazują, że ta szczepionka może być bardzo skuteczna przeciwko COVID. Jeśli rzeczywiście zostanie zatwierdzona jako bezpieczna i skuteczna, każdy kraj członkowski otrzyma szczepionki w tym samym czasie, proporcjonalnie do populacji i na tych samych warunkach. Szczepienia mogą pomóc, są kluczowe, aby zakończyć tę pandemię. Szefowa komisji podkreśliła, że na unijny rynek dopuszczone zostaną szczepionki uważnie przebadane i tylko te, które otrzymały pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków. Polexit jest absolutnym absurdem, powiedział szef MSZ-u Zbigniew Rau. Ocenił, że mamy do czynienia z miejscami nawet historyczną reakcją opozycji na możliwość zgłaszania przez polski rząd weta do budżetu Unii Europejskiej. Weto, jak dodał, to absolutnie uprawniony element negocjacji w kwestiach unijnych. Polska i Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa rozporządzenie zaakceptowały. Przedstawiciele rządów Polski i Węgier zapowiadają możliwość weta kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej do 2027 roku. Ponadto elementem pakietu budżetowego jest też tak zwany Fundusz Odbudowy po pandemii koronawirusa. Szef MSZ-u został zapytany w Polskim Radiu 24 o ewentualne zawetowanie przez Polskę unijnego budżetu i stanowisko opozycji, która uważa, że taka decyzja byłaby krokiem do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, do polexitu. Polexit jest absolutnym absurdem. Nigdy żadne polityczne ugrupowanie liczące się na polskiej scenie nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim, który by w tych kategoriach próbował myśleć albo prowadzić dyskurs, powiedział szef resortu dyplomacji. W ciągu ostatnich 5 lat udało się podwoić liczbę miejsc w żłobkach, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W przyszłym roku w ramach programu Maluch Plus ma powstać 6200 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zaznaczyła minister. Szefowa resortu rodziny podsumowała na konferencji prasowej edycję programu Maluch Plus w modułach skierowanych do samorządów. Powstanie 6200 nowych miejsc. Kwota, która zostanie na te miejsca przeznaczona, to jest ponad 167 milionów złotych. W 95 samorządach, w których jeszcze nie było żłobków, powstaną żłobki, a także w ponad 70 samorządach, w których już żłobki były, powstaną kolejne żłobki.

praca zdalna, nauka w domu. No właśnie, jeśli tak, to zazwyczaj o tej porze sprawdzam. Kawa, herbata przygotowane, bo za chwilę, za 3 minuty reportaż. Tym bardziej zachęcam do słuchania, że to materiał z naszego radiowego ogródka. Ale wcześniej gitary. Bardzo proszę. To wiadomo. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Marek Wałkuski od 18 lat pracuje jako korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie i jest jedynym przedstawicielem polskich mediów, który posiada stałą akredytację przy Urzędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a umożliwia mu ona swobodne wejście do Białego Domu przez 7 dni w tygodniu. Jak wygląda codzienna praca korespondentów pracujących za oceanem? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego z mikrofonem w Białym Domu. Kiedyś nosiło się 2 zegarki, bo na jednym miało się czas polski, na drugim czas amerykański, żeby się mimo wszystko nie pomylić, zwłaszcza w przypadku wejść na żywo. Wojciech Cegielski. To jednak jest 6 godzin do przodu, a nie 5 godzin do przodu, czy tam do tyłu. Natomiast w tej chwili no, wiadomo, że telefony komórkowe mają różnego rodzaju funkcje podawania 2 czasów, zegarki zresztą też. Dostaję zamówienie na jakieś wejście na żywo, czy umawiam się z kimś na wejście na żywo w Polsce, to od razu sobie zapisuję to wejście w czasie amerykańskim, bo wtedy, jak mam wszystko w czasie amerykańskim, to jest szansa, że się nie pomylę. To, że ja ten mózg muszę cały czas pilnować i że nie wolno mi popaść w takie lenistwo umysłowe, jest, wydaje mi się, jedną z najfajniejszych rzeczy w tej pracy. I oczywiście podróżowanie, chociaż to nie jest takie podróżowanie, absolutnie nie jest to takie podróżowanie jak bucket list i zwiedzamy jeden, drugi, trzeci, czwarty zabytek, bo mamy czas. My absolutnie nie mamy na to czasu. Ale z drugiej strony wynagradza nam to, że zwykły turysta nie pojedzie po prostu rozmawiać z ludźmi do jakiejś tam dzielnicy mieszkalnej. Takich rzeczy się nie robi. My mamy tą możliwość i to jest rzecz, która jest chyba jedną z najciekawszych w tejże właśnie pracy. Pod podawane przez amerykańskie media i sondażownie prognozy na razie nie przynoszą niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami Donald Trump wygra wybory w Oklahomie, Alabamie, Mississippi, Kentucky czy Arkansas. Z kolei Joe Biden prawdopodobnie odniesie łatwe zwycięstwo w Virginii, rodzinnym Delaware, Vermont, New Jersey oraz Illinois. W sztabach Joe Bidena i Donalda Trumpa na razie wszyscy czekają na bardziej szczegółowe prognozy. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podczas telekonferencji w Waszyngtonie przedstawiciel sztabu wyborczego Donalda Trumpa Jason Miller wyraził przekonanie, że do końca tego tygodnia będzie jasne, że prezydent USA wygrał walkę o reelekcję. Miller stwierdził, że w wielu komisjach wyborczych pojawiają się w dziwny sposób worki z kartami wyborczymi, ale nie podał szczegółów. W najbliższych godzinach mają zostać podane dodatkowe wyniki z Nevady i Arizony. W każdym z tych stanów pozostało do przeliczenia po 15% głosów. Donald Trump nie ma na razie w planie wystąpień publicznych. Prezydent USA wezwał jednak na Twitterze do wstrzymania liczenia głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzień dobry, 14. Mamy mieć teraz po kompleksie łączenie. Tak jest, Biały Dom. Pan ze studia reportażu zamawiał jakieś łączenie. Tak jest. Daj mi z Muxa i na linii drugiej, dobra? Dzięki, miłego, hej. I zapraszam do studia. Raz, dwa, trzy, cztery. Marek Wałkuski. Cały czas wraca do mnie mój głos. Ja słyszę pana dobrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, tylko ja mam zwrotną. Cały czas mój głos wraca do mnie. To strasznie przeszkadza. Halo? Halo, halo. Raz, dwa, trzy, cztery. Może teraz? No teraz chyba trochę lepiej. Teraz lepiej, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie pan dokładnie jest? W jakim miejscu? Ja jestem w tej chwili na terenie Białego Domu, ale nie w środku, nie w centrum prasowym, ponieważ w związku z ograniczeniami dotyczącymi koronawirusa jest zalecenie, aby dziennikarze, którzy nie mają danego dnia dyżuru w tak zwanym polu dziennikarskim przy prezydencie, czyli nie towarzyszą prezydentowi przy różnego rodzaju wydarzeniach, pozostawali na zewnątrz, więc ja jestem obok stanowisk amerykańskich stacji telewizyjnych. Ma pan szczególną akredytację prasową, prawda? Tak, która pozwala mi wchodzić na teren Białego Domu w zasadzie kiedy tylko chcę. Jestem członkiem grupy dziennikarzy zagranicznych, którzy są w tak zwanej rotacji w pulu przy prezydencie, czyli jeśli jest jakieś ważne wydarzenie, konferencja prasowa, spotkanie prezydenta w gabinecie owalnym, to taka grupa dziennikarzy właśnie wtedy dla pozostałych dziennikarzy i ze Stanów Zjednoczonych, i ze świata to wydarzenie relacjonuje. Jestem pierwszym polskim dziennikarzem w historii, który taką możliwość ma. No ale od 2 miesięcy, czyli od wyborów, takich wydarzeń praktycznie nie mamy, dlatego że prezydent Trump nie zorganizował do tej pory żadnej konferencji prasowej. Miał tylko jedno publiczne wystąpienie. Amerykańscy dziennikarze, zwłaszcza ci znani i uznani, mają o wiele łatwiejszą pracę, o wiele łatwiejszy dostęp, czy to do prezydenta, czy kandydata na prezydenta. Zuzanna Falcman, była wieloletnia korespondentka polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarze zagraniczni korespondenci, mimo że mogą mieć wszelkie akredytacje, mogą wchodzić na teren Białego Domu. Natomiast jeżeli chodzi chociażby o tak prozaiczną, wydawać by się mogło, rzecz jak wywiad z prezydentem czy z kandydatem na prezydenta, no jest to zadanie wykonalne. To znaczy ja miałam okazję zadać kilka czy kilkanaście pytań prezydentowi Trumpowi w ciągu jego prezydentury i w ciągu naszych jakichś tam wizyt, mówię naszych, to znaczy mojego operatora Artura i mnie w Białym Domu. Natomiast no, nigdy nie był to wywiad. I rzeczywiście zdecydowanie łatwiej jest amerykańskim dziennikarzom. Tu w ogóle nie ma cienia wątpliwości, że tak to jest. Donald Trump określił wynik, jaki osiągnął w wyborach prezydenckich, mianem fenomenalnego. Ogłosił siebie zwycięzcą wyborów na Florydzie, Teksasie, Karolinie Północnej oraz w Georgii, a także wskazał na dużą przewagę w Pensylwanii i Michigan. To jest oszustwo, to wstyd dla naszego kraju. Przygotowywaliśmy się do zwycięstwa i tak naprawdę wygraliśmy. Mówił Donald Trump i zapowiedział, że skieruje sprawę do Sądu Najwyższego. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. Zdecydowana większość amerykańskich mediów określa Joe Bidena mianem prezydenta elekta. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował uznanie Joe Bidena za zwycięzcę. Ocenił, że wybory były nieuczciwe i zapowiedział walkę sądową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak na przykład wyglądała taka droga, żeby dotrzeć do prezydenta Trumpa? Prezydent Trump jest politykiem, który z jednej strony bardzo ostro krytykuje media, szczególnie media głównego nurtu. Nazwał dziennikarzy wrogami narodu, ale z drugiej strony był bardzo dostępny. Przy każdej okazji spotykał się z dziennikarzami, odpowiadał na pytania dziennikarzy. Do czasu epidemii ja brałem udział w dziesiątkach konferencji prasowych Donalda Trumpa tutaj w Białym Domu. Bardzo często zatrzymywał się przed odlotem helikoptera Marine One, by odpowiadać na pytania dziennikarzy. Kilkakrotnie udało mi się zadać mu te pytania. Taką przygodą w początkowej pracy jako korespondent to była 50. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Małgorzata Kałuża. Dzień 5 października 1995 roku pamiętać będę do końca życia, bo wtedy Jan Paweł II miał wystąpić na forum zgromadzenia ogólnego o 9 rano. Wszyscy dziennikarze musieli tam być o świcie. No i okazało się, że metro nie działa. Ja miałam problemy z dojazdem i moja przyjaciółka, wrocławska aktorka Iza Laskowska, która pracowała wówczas jako kierowca limuzyny, powiedziała: okej, to ja cię szybko podwiozę. I rzeczywiście jechałyśmy. Bardzo szybko dojechałyśmy prawie pod ONZ, ale dwie przecznice przed budynkiem ONZ-u były już zamknięte, nie można było przejechać, więc po prostu wysiadłam na highwayu. Siąpił taki lekki deszcz, highway był pusty, więc pomyślałam, że bardzo szybko zdążę dobiec. Zanim zdążyłam otworzyć parasolkę, jak spod ziemi wyrośli policjanci, jacyś tajniacy, no i po prostu mnie aresztowali. Wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa i ta część highwayu była zamknięta, nie było tam nikogo. Zanim wyjaśnili całą sprawę, że ja nie jestem terrorystą ani podejrzanym człowiekiem, dzwonili do ONZ-u, czy jestem akredytowana, upłynęło trochę czasu, no ale za to później podwieziono mnie pod ONZ na sygnale, no i miałam swoje 5 minut sławy w ONZ-cie, ponieważ wszyscy powtarzali, że korespondentkę Polskiego Radia policja przywiozła na sygnale, żeby nie spóźniła się na wystąpienie papieża Polaka. Po prostu żyje się na takiej beczce prochu. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Trzeba być przygotowanym na wszystko. W czasie nocy wyborczej nie dowiedzieliśmy się, kto wygrał. To już są któreś wybory, które obsługuję i nie pamiętam, żeby udało mi się w czasie poprzednich wyborów położyć się spać na 3 godziny w noc, czy w zasadzie w poranek wyborczy po dniu głosowania, bo zazwyczaj wtedy wiadomo, kto zostanie prezydentem i się robi analizy, opinie. 4 lata temu, 8 lat temu nie byłoby to możliwe, bo 4 lata temu na przykład wiadomo już, że prezydent, było już wtedy, że prezydentem został Donald Trump. Ameryka była w szoku, wszyscy robiliśmy materiały, komentarze, zbieraliśmy te kolejne dane dotyczące na przykład grup wiekowych, czy też jak głosowali Latynosi. Teraz, ponieważ te wyniki bardzo wolno spływały, właśnie ze względu na te procedury pocztowe, no to mogliśmy pójść spać. I to, proszę mi uwierzyć, naprawdę jest duża rzecz. Kiedy reporter pracuje od poranka w dniu wyborów, to pracuje do późnego wieczora następnego dnia, czyli 40 parę godzin. Praca korespondenta to jest praca non-stop. Trzeba naprawdę lubić tę pracę, żeby ją wykonywać. Tu nie ma wolnego weekendu, tu nie ma wolnego wieczoru bardzo często, albo możliwości położenia się spać o 21, dlatego że ze względu na różnicę czasu trzeba przygotować relacje do porannych audycji albo materiały dla informacyjnej agencji radiowej. Wiąże się także z poczuciem odpowiedzialności, to znaczy ja robiąc relacje mam takie poczucie, że powinienem przybliżyć trochę Stany Zjednoczone polskim odbiorcom. Nie tylko podać czystą informację, ale dodać trochę kontekstu. Mam Marka Wałkuskiego, Wojtek Cygielski bardzo często też przyjeżdżał do Waszyngtonu przy okazji ważnych wizyt. Tak więc no, łączyły nas i nadal łączą fajne relacje. To są profesjonaliści w każdym calu, tak więc dobrze i fajnie współpracuje się z profesjonalistami. im więcej kontaktów, im te kontakty są szersze, tym łatwiej wykonuje się pracę. Miałam różnego rodzaju znajomości, znajomych, źródła, które były albo w Białym Domu, albo źródła zbliżone do Białego Domu. Często udawało mi się uzyskiwać informacje, które nie były jeszcze w przestrzeni publicznej, które gdzieś tam się nie przedostały, które miałam z pierwszej ręki i które mogłam podać jako pierwsza. No chociażby te dotyczące wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, ale też to, co jest ważne, takie kontakty wyrabia się po latach. To znaczy, jak ja sobie przypomnę moją pozycję, zerowe de facto kontakty w 2008 roku, gdy przyleciałam do Stanów Zjednoczonych jako taka świeżynka zupełna, 30-letnia, versus te kontakty, które miałam, gdy wyjeżdżałam ze Stanów Zjednoczonych, po 11 latach, dwa różne światy. Tak więc zdecydowanie łatwiej było mi wykonywać tę pracę już po kilku latach na miejscu. To jest bardzo trudny czas dla dziennikarza, szczególnie dla ludzi młodych, niedoświadczonych, którzy uważają, że media społecznościowe dostarczają im wystarczająco prawdziwych wiadomości i że mogą z nich skorzystać. Trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba sprawdzać wiele, wiele razy każdą informację. Co nie znaczy, że nie będę miała wpadki dzisiaj czy jutro. Ciekawość świata i chęć zrozumienia miejsca, kraju, w którym się jest, jest ogromnie istotna. To jest niesamowita i wielka życiowa przygoda i warto tą drogą podążać, bo nagroda jest ogromna. Praca korespondenta to jest ciągła niepewność, stres, depresja, no i niekończąca się przygoda. To jest taki afrodyzjak tej pracy, że tak naprawdę wstając rano nie wiem, co wydarzy się po południu, albo nie wiem, co wydarzy się za godzinę. To jest praca dla kogoś, kto kocha przygodę. A ja kocham przygodę i jestem cały czas gotowa na wszystko. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Zuzanna Falcman, wiadomości. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Z mikrofonem w Białym Domu, a jego bohaterami byli polscy korespondenci w Stanach Zjednoczonych. Słuchaczy, którzy chcieliby podzielić się swoimi pomysłami na kolejne reportaże, zachęcamy do kontaktu mailowego. reportaż@polskieradio.pl. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?

wcale nie jest. Nawet kiedy piachem w oczy wiatr zawieje, czasem jest jak dobre słodkie ciastko z kremem albo z masłem chleb, co upadł ci na ziemię. Szef wywalił cię z roboty, znajdziesz drugą. Już nie będziesz nigdy więcej szefa sługą. Twa kobieta cię rzuciła, poszła z innym. Teraz inny wobec niej się czuje winny. Ten świat aż taki straszny wcale nie jest. Przestań mówić, że straciłeś już nadzieję. Najgorsze, co cię może spotkać niestety, to ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo. Wiem, jak trudno rano jest otworzyć oczy, kiedy z góry wiesz, jak wszystko się potoczy. Kiedy nogi dźwigasz z łóżka w wielkiej męce, a na myśl o życiu opadają ręce. Twoje życie znów złapało cię za klapy i z pańskiego stołu rzuca ci ochłapy. Ty zdecyduj, co od życia się należy. Już nikogo nie obchodzi to, że leżysz. Ten świat aż taki straszny wcale nie jest. Przestań mówić, że straciłeś już nadzieję. Najgorsze, co cię może spotkać niestety, to ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ten świat aż taki straszny wcale nie jest. Przestań mówić, że straciłeś już nadzieję. Najgorsze, co cię może spotkać niestety, to ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo i zimne kobiety. Ciepłe piwo. Korneliusz Pacuda i muzyka country wkrótce na naszej antenie. Wszystkie drogi polecamy w przyszłym tygodniu. Teraz za kwadrans 15. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność, podpowiadającym jak żyć długo w zdrowiu, Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej zapytał kardiologa profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dlaczego mówi się, że palenie papierosów zabija. Dlatego, że mamy bezsprzeczne dowody, które pokazują, że palenie skraca nasze życie i takie jedno z głośniejszych badań obserwacyjnych trwające blisko 50 lat wskazuje na to, że osoby palące żyją średnio 10 lat krócej niż osoby niepalące. Mówi się też, że palenie jest z reguły takim powolnym, cichym zabójcą. Co fundują sobie ci z nas, którzy decydują się, żeby palić papierosy w późniejszym okresie swojego życia? Palenie papierosów, no szczególnie substancje, które zawarte są w dymie papierosowym, no wpływają na nasz układ sercowo-naczyniowy, powoli go uszkadzając. To można porównać do tego, że tak, to jest taki powolny stan zapalny, który w konsekwencji, jeśli trwa bardzo długo, wystarczająco długo, prowadzi do rozwoju miażdżycy i wielu konsekwencji związanych z miażdżycą, czyli chociażby udarów czy zawałów serca. Wiele rodzajów nowotworów, jednym z czynników takich predysponujących do ich rozwoju jest palenie papierosów. No trzeba pamiętać, że te substancje zawarte w dymie tytoniowym to są to substancje o silnych właściwościach mutagennych, czyli uszkadzają nasze DNA, uszkadzają komórki, powodując, że te komórki zaczynają dzielić się w sposób niekontrolowany, a co w konsekwencji prowadzi do rozwoju różnego rodzaju nowotworów. A jak palenie przekłada się na uprawianie sportu, na wysiłek fizyczny? Jak bardzo go ogranicza? Ja z przerażeniem patrzę czasami na kolarzy, bo takich spotykam na swojej drodze najczęściej, którzy jadą na trening i w połowie treningu robią sobie przerwę na papierosa, ponieważ już sobie przewentylowali zablokowali płuca tlenem, to teraz postanowili podczas tego wysiłku dostarczyć trochę tlenku węgla i to jest właśnie to, co ogranicza znacznie naszą wydolność fizyczną bezpośrednio po wypaleniu, czyli zwiększenie ilości tego tlenku węgla, który jest straszną trucizną dla naszego organizmu. No to jest ta substancja, która wydzielana jest chociażby przez piece węglowe, które często słyszymy w okresie zimowym, szczególnie o zgonach. Także no, wyobraźmy sobie, że palacz w pewien sposób sam powoduje, że naraża się na substancje, które w nadmiarze prowadzą do zgonu, a w takich ilościach zawartych w dymie papierosowym znacznie ograniczają wydolność fizyczną. Panie profesorze, i na koniec pytanie aktualne. Czy palacze są bardziej narażeni w obecnej sytuacji na zachorowanie na COVID-19? Rzeczywiście tak jest. Pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno, bo w czerwcu była taka publikacja, która wskazywała, że palenie wręcz ochrania palaczy tytoniu przed zachorowaniem na COVID, co związane jest ze swego rodzaju mechanizmem komórkowym związanym z przeciwzapalnym działaniem nikotyny. Natomiast głębiej przyglądając się temu problemowi, okazuje się, że no palenie to wiadomo, że uszkodzenie dróg oddechowych, a jeśli uszkodzimy ten nabłonek pokrywający drogi oddechowe, to wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy dużo łatwiej wnikają do naszego organizmu i tak jest właśnie z wirusem SARS-CoV-2. I wiemy, że jednym z głównych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji tym wirusem, no jest właśnie palenie papierosów. Profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Coś mi się wydaje, że jeszcze tych podpowiedzi, jak żyć długo i w zdrowiu, będzie więcej. A chyba to jednak nie idzie w parze z paleniem papierosów. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 29 lat temu zmarł Eric Carle z Kiss. We'll be right back. Już prawie na zakończenie wspomnienie artysty, który zmarł na raka płuc. Miał ledwie 41 lat. Eric Carr, perkusista zespołu Kiss, zmarł 29 lat temu. Bardzo Państwu dziękujemy za korespondencję. Mnóstwo sygnałów i SMS-ów i mailowych. I jak zwykle na koniec poeta Janek, poetycko limeryk na czasie, wpisuje się w ten właśnie popołudniowy jesienny klimat. Słońce piękne jest za rogiem, lecz kiełbasa nie dla psa. W cukierni za rogiem zabrakło już ciasta. Niechybny to znak. Dochodzi 15. Monika Rutka, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy. Po 15 w tonacji trójki Piotr Baron. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, since you go from the 7-Eleven, well, it's time all night you collect keeping. Just as long as don't mess up his head. She's my more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more.